róż 19,99. Szczegóły w regulaminie na carrefour.pl. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Żegnamy reklamy. To Trójka, program trzeci, jest 15, niedziela, 20 maja, czas na serwis. Jolanta Pawlak, zapraszam. Piloci LOT-u nie przerywają strajku włoskiego. Sprawę komentuje rzecznik spółki. W Arkadach Kubickiego w Warszawie dobiega końca kongres Polska Wielki Projekt. Będzie relacja naszej reporterki. Papież z apelem o pokój w Ziemi Świętej i na całym Bliskim Wschodzie. Związkowcy z polskich linii lotniczych LOT kolejny dzień prowadzą strajk włoski. Na czym polega jego forma? Polegającą na przestrzeganiu wszystkich przepisów związanych z bezpieczeństwem lotu, dotyczących właściwego przygotowania samolotu, właściwych przeglądów, usuwania usterek, które do tej pory najczęściej były odpisywane. Najczęściej te loty odbywały się i znów usterka była nieusuwana. Mówił szef Związku Zawodowego Pilotów Adam Rzeszot. W piątek zapowiedział, że akcja protestacyjna będzie prowadzona do dnia uchylenia przez sąd postanowienia zarządu lotu zakazującego rozpoczęcia strajku 1 maja bądź do czasu osiągnięcia kompromisu. Jest też komentarz zarządu spółki. Jej rzecznik Adrian Kubicki mówi, że dwa związki zawodowe reprezentujące pilotów i personel pokładowy po raz kolejny wywołują nieuzasadniony niepokój u pasażerów. W Arkadach Kubickiego w Warszawie dobiega końca kongres Polska Wielki Projekt. W czasie 4 dni dyskutowano o gospodarce, kulturze, społeczeństwie obywatelskim, sporcie i Polonii. Ostatni z paneli poświęcony był polskiemu wzornictwu przemysłowemu i na miejscu jest nasza reporterka Joanna Stankiewicz. Powiedz, jakie znaczenie ma ono dla rozwoju gospodarki? Rola designu jest nie do przecenienia. Dobre wzornictwo przemysłowe wymaga jednak innowacji i inwestycji, podkreślała podczas panelu zatytułowanego Stół a sprawa Polska, innowacja, design prezes Instytutu Wzornictwa Przemysłowego Bożena Gargas. Jej zdaniem wzornictwo to wartość gospodarcza i najtańsze, najszybsze narzędzie dla rozwoju polskich przedsiębiorstw. Bo jak będą się nasze przedsiębiorstwa rozwijać, to będzie się budowała marka przedsiębiorstw, a więc marka Polski. I tym będziemy silni. Dlaczego nie postawić tezy dobrze zaprojektowane, to jest polska marka? Kongres powoli dobiega końca. Panel o wzornictwie był ostatnią merytoryczną debatą. Uczestników czeka jeszcze spektakl słowno-muzyczny, który lada moment się rozpocznie. Patronem medialnym kongresu Polska Wielki Projekt jest Polskie Radio. Namówiła Joanna Stankiewicz. Dziękuję. Prezydenci Korei Południowej i Stanów Zjednoczonych rozpoczęli telefoniczne przygotowania do szczytu Stanów Zjednoczonych z Koreą Północną. Pierwsze w historii bezpośrednie rozmowy urzędującego prezydenta USA z przywódcą Korei Północnej zaplanowano na 12 czerwca w Singapurze. W ostatnich dniach komunistyczna Północ groziła jednak odwołaniem szczytu. O rozmowie telefonicznej Moon Jae-ina z Donaldem Trumpem poinformowała kancelaria południowo-koreańskiego prezydenta. Moon Jae-in już jutro uda się także z oficjalną wizytą do Stanów Zjednoczonych, którą zdominują tematy północno-koreańskie. Nie bacząc na spotkanie w cztery oczy, już za kilka dni Moon telefonicznie rozmawiał z Trumpem o, jak poinformowano, ostatnich krokach podjętych przez Koreę Północną. Komunistyczna Północ odwołała bowiem rozmowy wysokiego szczebla z delegacją południowo-koreańską oraz zagroziła zerwaniem szczytu w Singapurze. W ten sposób Pjongjang zareagował na trwające na Półwyspie Koreańskim wspólne manewry lotnicze sił Korei Południowej i USA. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Papież Franciszek zaapelował o pokój i dialog, a także pojednanie w Ziemi Świętej na całym Bliskim Wschodzie. Modlił się też w intencji w Wenezueli, gdzie trwają wybory prezydenckie. Zwracając się do tysięcy wiernych zgromadzonych na placu Świętego Piotra, Franciszek powiedział, że obchodzona dziś uroczystość zesłania Ducha Świętego prowadzi do Jerozolimy. Papież nawiązał do sobotniej inicjatywy czuwania zorganizowanego przez franciszkanów właśnie w Jerozolimie. To był serwis Trójki. Za oknami przy Myśliwieckiej w Warszawie 21 stopni. Noc będzie pogodna i bez deszczu. Najchłodniej na Suwalszczyźnie tylko 4 stopnie. Najcieplej 9 stopni na Dolnym Śląsku. Jutro sporo słońca nad większą częścią kraju. Chmurzyć może się na północnym wschodzie. Tam niewielkie przelotne opady deszczu. Na Podlasiu możliwe burze. Słaby deszcz także na Podhalu. Temperatura wyrównana od 18 do 22 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Co, gdzie, kiedy? Koncerty, płyty, zapowiedzi krajowe i zagraniczne oraz niespodzianki dla Państwa, czyli muzyczny rozkład jazdy. Na antenie Trójki od poniedziałku do czwartku o 7.50 i o 8.50.

Dwa koncerty w sali kongresowej dzieliło 30 lat z górą. Afrique Simon w początku lat 70. Mogłem mieć 5-6 lat i to było moje pierwsze, jest do dzisiaj muzyczne wspomnienie, z całą pewnością pierwsza fascynacja. To były lata, kiedy Afryk płynął z wszystkich możliwych źródeł dźwięku w naszym kraju i ja oczywiście zakochałem się w tej muzyce i zmusiłem mojego tatę, żeby zabrał mnie na ten koncert, pierwszy mój koncert w życiu. Swoją drogą, ileż w nim musiało być wyrozumiałości i cierpliwości, że ten koncert przetrzymał. Afryk, pamiętam, nosił krzesła w zębach, śpiewając jednocześnie, co wzbudziło mój wielki entuzjazm, bo wtedy uważałem, że tak właściwie powinno się na scenie występować i tylko tak. I potem Mariza, jak mówiłem, z górą 30 lat później, ten koncert tak wiele zmienił i w moim życiu, i nieuchronnie, jeśli państwo czasami słuchają siesty, także w państwa życiu, bo od tego dnia myśmy tu zaczęli słuchać fado i w nadmiarze, ktoś powie, muzyki luzofońskiej. Ale żeby tak od razu w przyszłość nie wybiegać, zanim jeszcze słowo, to jest dobry temat. Może ktoś z państwa by się za to zabrał, bo jakoś i lenistwo, i może brak czasu, a co najważniejsze talentu, napisać taką historię, może autobiograficzną, jeśli ktoś miał wiele wspomnień z sali kongresowej właśnie. Jak wiele rzeczy, jak wiele koncertów, jak wiele niebywałych uniesień muzycznych i pozamuzycznych tam nas wszystkich dotknęło, prawda? A kiedy już chodziłem sam, nie z tatą, na przykład do kina, to poszedłem do kina Polonia, tak mi się wydaje, przy MDM-ie w Warszawie, tam gdzie dzisiaj jest teatr Krystyny Jandy, na film, który polecili mi koledzy z podstawówki. I muszę powiedzieć, że to po Afriku Simon było drugim wielkim muzycznym wstrząsem, bo nagle znalazłem się wśród dzieciarni, które od początku do końca trwania tego seansu, przypomnijmy, filmu czarno-białego, śpiewała piosenki. No i co tu dużo mówić, wpadłem w to po uszy i od początku, od pierwszego dnia, jedną już miałem ulubioną, co też chyba wiele znaczy, bo został mi sentyment do ballad. I give her all my love, that's all I do. And if you saw my love, you'd love her too. I love her. She gives me everything and tenderly. The kiss my lover brings, she brings to me. And I love her. A love like ours could never die, as long as I have you near me. Bright are the stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine Tak, do tego utworu nie tylko ja jeden, jak się okazało, mam sentyment. Pamiętają Państwo, jak to śpiewała bosko Diana Krall, a co ważniejsze, jak grał tę piosenkę solo na gitarze Pat Metheny. Co już wtedy pewnie się trochę podzieliliśmy nieuchronnie, nie jakoś zantagonizowaliśmy przesadnie, ale był ten podział, prawda, że ktoś bardziej kochał te intelektualne piosenki Johna, a ktoś właśnie, jak się okazuje, większość jazzmenów też, te liryczne melodie Paula McCartneya. I tak mi do dzisiaj, szczerze mówiąc, zostało. Wtedy wróciłem z kina Polonia, pobiegłem do taty i mówiłem, słuchaj, mogłem mieć z 11 lat, Beatlesów znasz? Więc uśmiechnął się pobłażliwie, powiedział, nie tylko znam, ale mam wszystkie płyty, jak się potem okazało, takie pierwsze tłoczenia w mono. Ja go błagałem, żeby mi przegrał na kasetę i tak się wtedy, przynajmniej myśmy inaczej nie umieli, przegrywało na kasetę, że magnetofon Grundig włączało się na record, a następnie włączało się płytę. I tylko trzeba było być bardzo cicho i modlić się, żeby telefon nie dzwonił. Ale no tak, z Beatlesami jest długa i wzruszająca historia pewnie w życiu każdego z nas. Ja tak sięgam dzisiaj w tej sieście wspominkowej pamięcią do muzyki, która wtedy mnie paronastoletniego tak ogromnie przejęła i co ciekawe, to wzruszenie zostało do dzisiaj. Nie wiem, czy Państwo mają podobną refleksję. Tak wiele w naszym życiu pojawiło się tak zwanych guilty pleasures, prawda, że słuchaliśmy czegoś, do czego dzisiaj pewnie nam byłoby się trudno przyznać. Mnie na przykład do AC/DC i to już trochę z innego zakątka do Electric Light Orchestra. No ale wtedy tak się chłonęło wszystko, czego koledzy słuchali w klasie. Ale koledzy też słuchali jednego zespołu, którego płytę również miał tata, ja to sobie włączyłem i oszalałem. I to zostało do dziś. To jest nagranie z jednej z pierwszych płyt, początek lat 70. I proszę przyznać, kto dzisiaj taką piosenkę u licha potrafi zaśpiewać, a w dodatku kto tak potrafi ją skomponować. She keeps a Moët Chandon in a pretty cabinet. Let them eat cakes, she says, just like Marie Antoinette. A building, a remedy for Khrushchev and Kennedy. And at a time of invitation, you can't decline. Caviar and cigarettes, well-versed in etiquette. Extraordinarily nice. She's a killer queen, gunpowder and gelatine. Dynamite with a laser beam. Guaranteed to blow your mind. Recommended at the price. Insatiable and appetite. Wanna try? To avoid complications, she never kept the same address. In conversation, she spoke just like a baroness. Middleman, China, but down to gauge your mind. Then again, incidentally, she was in that way. Perfume came naturally from Paris. Naturally. Because she couldn't care less, fastidious and precise. She's a killer queen, gunpowder, gelatine. Dynamite with a laser beam. Guaranteed to blow your mind. Momentarily out of action, temporarily out of class. She's absolutely trying. She's trying to get you. She's a killer queen, gunpowder, gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Recommended at the price, insatiable and appetite. Wanna try? Oh, Widzieli Państwo ten zwiastun filmu o grupie Queen, który to film ma się pojawić jakoś jesienią pewnie. Moim zdaniem znakomity. Pędzę do kina i niewykluczone to by było zabawne, gdyby po latach okazało się, że wciąż jeszcze są filmy, w trakcie których publiczność śpiewa wszystkie piosenki. Nie mówię o musicalach, o takich filmach wiedzą Państwo, w kinoakcji. Trochę tak jak Hard Day's Night z Beatlesami. No, także czekam ogromnie na film o grupie Queen. To były lata 70. Tutaj Państwo piszą, że dla mnie Time Electric Light Orchestra do dzisiaj jest najbardziej ulubioną płytą, a ktoś inny pisze, że jego pierwszy koncert w sali kongresowej to był październik 76, pewnie Jazz Jamboree, prawda? Miał 12 lat i to był koncert Benny'ego Goodmana. No więc z takich wspomnień składa się ścieżka dźwiękowa naszego życia i są takie chwile, zazwyczaj gnamy, szukamy tych nowych płyt, rozglądamy się, co wychodzi akurat, co leży na półkach, ale są takie chwile, kiedy warto sięgnąć wstecz pamięcią i się na moment zadumać nad tą naszą muzyczną autobiografią. I Beatlesi i Queen wydali mi się ciut zagrzeczni ostatecznie, kiedy byłem w końcu podstawówki, rzecz jasna zapuściłem włosy, nie przesadzałem chyba też z ich higieną i oglądałem. Pewnie Państwo wychowani w owych czasach znają też ten serial. Bodaj All You Need Is Love nosił on generalnie tytuł w podtytule Historia muzyki popularnej według takiej wielkiej książki Tonego Palmera. Tych 45 bodaj minutowych odcinków było kilkanaście i ja się szczególnie załapałem na odcinek pod tytułem Gorzki Rok. I pamiętam tamtąd Stonesów po raz pierwszy i to było dla mnie objawienie. Akurat był rok 1981, i tata przyniósł taki singielek, maleńką płytkę Start Me Up. Z jakiejś niepojętej przyczyny na okładce była kozia noga wbita w damską szpilkę. No ale nad tym się wtedy nie zastanawiałem. Ta płyta tak mnie zachwyciła. Najpierw singiel, a potem cały album Tattoo You. Ale już wtedy z tej płyty wynalazłem dla siebie taki utwór, który wiele też w moim życiu zapowiadał. Miałem 13 lat i pokochałem ten saksofon. Nikt u Beatlesów, a nie u Queenów tak nie improwizował na tenorze. Nie mam pojęcia, kto to gra. Ta płyta nie jest opisana, oczywiście znamy wszyscy Stonesów, ale kto gra na saksofonie, nie wiemy. Wiem, że kiedy ruszyli w trasę z tą płytą na saksofonie, na całym koncercie grał wielki Ernie Watts, którego potem tak bardzo pokochaliśmy za Quartet West. I był jeszcze, pewnie Państwo pamiętają, taki album Stonesów i DVD, bodaj z Kansas City, gdzie w tym utworze na saksofonie gra Joshua Redman. No więc ten jazz gdzieś się unosił już wtedy nad moją głową, ale przyjdzie dopiero za parę lat, bo wciąż zachwycony tym gorzkim rokiem miałem już innych swoich ulubieńców. I wspominając ich, chciałem też namówić co starszych niestety spośród Państwa na pewno zabawne, jak mniemam, wspomnienie. Mianowicie to, że nie było wtedy płyt, to rzecz jasna, jakoś sobie z tym radziliśmy. Mówiłem, jak z tym przegrywaniem Beatlesów, prawda? Ale rzecz jasna, nie było też żadnych DVD, nikomu się jeszcze nie śniło, ale nawet kaset VHS z koncertami nie bardzo można było dostać. W związku z tym chodziło się na takie wieczory do klubów. Ja pamiętam, chodziłem do klubu Akwarium, gdzie bezceremonialnie po prostu włączano filmy muzyczne i się siedziało trochę jak na koncercie. I wpatrywaliśmy się w naszych idoli jak w święty obrazek i pamiętam, że tam widziałem po raz pierwszy The Song Remains the Same z Led Zeppelin. Ale ponieważ zawsze byłem trochę w spak. Wszyscy, rzecz jasna, kochali te wielkie klasyki z Zeppelinów, a ja miałem od razu inne wybory. I to nie jazzowe bynajmniej, a raczej reggae'owe, co też potem przez lata, aż do dzisiaj, do miłości, do płyty Stinga z Shaggym się w moim sercu poniewiera. No więc z Led Zeppelin taki drobiazg wybrałem dla Państwa. No proszę, po latach człowiek się dowie. Państwo gmerają w internecie i co za radość na saksofonie w Waiting on a Friend. Na płycie Tattoo grał Sonny Rollins. No nic dziwnego, że się zakochałem w tym tenorze od razu. Swoją drogą, co za dezynwoltura. Sonny Rollins gra na naszej płycie na saksofonie, a my o tym nic nie piszemy, prawda? To jest... Często o tym myślę, że dzisiaj tak się wszystko robi dla poklasku. Zawsze mi się marzy, żeby ktoś wziął i na przykład wpław przepłynął Atlantyk, a potem jeszcze z powrotem. I nikomu o tym nic nie powiedział i nie napisał na mediach społecznościowych. No ale nie o tym, tylko o tym, że widzą państwo, czy też raczej słyszą, że nawet w przypadku tych grup grających muzykę ciężką, ja zawsze wybierałem jasną stronę, słoneczną stronę ulicy. I no, koledzy słuchali już wtedy takiego jakiegoś rocka z piekła rodem, gdzie się trzeba było przebierać, twarze malować, a mnie zawsze pociągało poczucie humoru i jakaś lekkość w tym wszystkim. No, że oczywiście o arcymistrzostwie nie wspomnę. Jeszcze z jednej miłości muszę natychmiast się państwu zwierzyć, bo ona została do dzisiaj. Another cigarette over here. Is there anything left in that bottle? Yeah, over here, man. Ale to wesołe chłopaki. Ale serio, kto z zespołów metalowych, nawet dzisiaj stosuje modulację. Jestem przekonany, że wtedy u progu lat 80. każdy z nas, którzy próbowaliśmy zaczynać brząkanie na gitarze, każdy z nas miał w domu ołtarzyk i biliśmy przed nim pokłony i ćwiczyliśmy w nieskończoność riffy Edwarda Van Halena. Van Halen, rok 1981. No ja słuchałem sobie wtedy tak tych piosenek, które w sumie wszystkie, jakby sięgnąć wstecz dzisiaj w Sieście, trzy kwadransy, już nam ich minęło. Wszystkie to były takie trochę szabadaba, aż pewnego dnia w roku 1984 najbliższy przyjaciel naszych rodziców, moich rodziców, nie mam niestety brata ani siostry, najbliższy nasz przyjaciel przywiózł jedne z pierwszych w ogóle w Polsce płyt kompaktowych. No i to był ciekawy wybór, szczerze mówiąc. Pewnego dnia wpadłem do niego i mówi, wiesz co, mam taką płytę, właśnie wyszła, posłuchaj. No i dla kogoś, kto słuchał wcześniej Beatlesów, Queenów, Zeppelinów i Van Halen, to mniej więcej była sytuacja, jakby mnie niczym łajkę wystrzelono w kosmos. Tak, włączyłem tę płytę i myślałem sobie, co to u licha jest? Nie rozumiałem nic kompletnie, jak facet z wieku 16 wystrzelony nagle w nasze czasy. W ogóle żadnych punktów odniesienia, zero zrozumienia. Co właściwie robi ten facet na trąbie? Co to jest za temat? Nijak się tego zaśpiewać nie da. Co to jest za groove? I zacząłem notować sobie nazwiska po kolei, oczywiście Miles Davis, Branford Marsalis, John Scofield, Mino Sinelu. I każde z tych nazwisk potem w życiu miało rezonować mi tak wieloma jeszcze płytami i zachwytami. Ale wtedy byłem kompletnie skłowany, nic nie rozumiałem. Mnie to jakoś kusiło, fascynowało, ale poprosiłem wtedy naszego przyjaciela, wiesz, no to jest ciekawe, ale może jednak byś mnie jakoś ukoił. Na co on powiedział, tak, dobrze, mam jeszcze jedną płytę, wiesz, kompaktową, bo taka muzyka z winyla wtedy, zwłaszcza przy stanie ówczesnych sprzętów i igieł, lepiej jak brzmi z płyty cyfrowej, bez szumów i zakłóceń. No to nastawiłem uszu ciekawie i popłynęły takie dźwięki. Thank you. Keith Jarrett, Clown Concert. I tak przez 75 minut. A jednak kompletnie zawładnego wyobraźnią i natychmiast wszystkie kolejne płyty ganiało się wtedy na ulicę Słupecką, gdzie była wypożyczalnia płyt kompaktowych. Nawet Tomasz Szachowski z programu drugiego tam wypożyczał i potem prezentował w audycji Słuchajmy Razem. I ja tam słyszałem pierwszy raz też trio Keitha Jarretta. A potem hyt 85 rok i najdalsza jaskółka w sali kongresowej, Keith Jarrett w trio. Nawet nie wiedziałem, kto się tam pęta po tej scenie, tak było daleko, ale wielkie przeżycie. No i wtedy mniej więcej też ta muzyka. Thank you.